яхэнэрэшъ. Унэӏутыгъэм ибз тет пстэуми етхьаматэхэм тетэныгъэ зэкӏэ яфэшъуашэу атетэн фае цӏыфхэр тхьамыцӏэрэ тишӏэшъхъуныгъэ тигъэшӏырэ ӏофхэмрэ ямыхъонынхэм пае. Унэӏутхэу шӏэшъхъуныгъэ зиӏэ тхьаматэхэр зиӏэхэм зэкъошхэу зэрэщытым пае ахэмэ нэмылъ арарэмыт, ау джыри нахьышӏыжьэу афэлъэжьэнхэм фае. Сыда пӏомэ ӏофу ашӏэрэм зишӏуагъэ къекӏырэр шӏэшъхъуныгъэ зиӏэхэу шӏуа лъагъохэрэр ары. Мы ӏофхэр унэӏутхэм ягъашӏэх ыкӏи афэгъэпытэх. Цӏыф заулэм ӏоф пхэнджхэу адрэ цӏыфхэм арагъашӏэхэрэмрэ мылъкукӏэ хъопсынымрэ яхьтагъ. Зыгорэм ӏоф пхэнджхэр шъуигъашӏэхэу тезиустхьанэу Иисус Христос игущыӏэхэу тыщыгугъышъунэу щытхэм атемытмэ тхьам ишынагъо тыгухэм арылъыным яхьылӏагъэу тишӏэшъхъуныгъэ тигъэшӏэрэ ӏофхэми атемытмэ а цӏыфыр зышӏэшӏыжьы ыкӏи зи зэхишӏыкӏырэп. Ар зэнэкъокъунымрэ гущыӏэхэмкӏэ зэщыхьанымрэ акӏэхъопсы. А ӏофхэм къарыкӏыхэрэр шъугъоныр, зэмызэгъыныгъэр, нэми цӏыфхэм ӏэягъэкӏэ атегущыӏэныр, зым-зым гуцафэ фишӏыныр, зиакъыл зыщыкъуагъэу шъыпхъагъэм пэчыжьэ цӏыфхэм языщыхьаныгъэу плъэ зимыӏэр ары. Тхьэ гъэтэпӏэныгъэр чар къэкӏуапӏэу ашӏэшӏы, ащхэдэхэм защыдзый. Шъыпкъэ зэӏо цӏыф горэм иӏэмрэ разэу щытмэ, тхьэм ишынагъу иӏэгу илъмэ шӏуагъэу ащхэлъыр ины. Сыда пӏомэ дунаим тыкъызытехьэм зи къыздэтхьыгъэп, дунаим тызытекӏыкӏи зи тетхынэуи тлъэкӏыщтэп. Ау шхыну тшхыщтымрэ шыгъынхэмрэ тиӏэхэмэ ахэмэ тарэзэщт. Ау баи хъунхэу фаехэр псэкӏо зышӏэным фыдэзыхьэхын ӏофым хэфэх, шайтаным ӏэкӏэфэх, пчъэ зимыӏэ хъопсэныгъэхэу зиагъэкъакӏохэу цӏыфхэри зыгъэунэхъухэу кӏодыпӏэм зыӏэпызыщэхэрэм а цӏыфхэр аубытых. Сыда пӏомэ бзэджэныгъэ пстэури къызыхэкӏырэр ахъщэр шӏуплъэгъуныр ары. Цӏыф заулэ ахъщэмкӏэ хъопсыхэу шӏуашхъуныгъэм игъогу текӏыфи гухэкӏ аджи къысфэхьыжьыгъ. Шӏуашхъуныгъэм шӏоу фэлажьэ. Ауэ тхьэм ицӏыф а ӏофхэм защыдзый. Шъыпкъагъэр, тхьэм ишынагъэр, шӏуашхъуныгъэр, шӏулъэгъуныгъэр, тебытэныгъэр, гушъэбэныгъэр угу зэрылъынхэм ауж ит. Шӏуашхъуныгъэм шӏоу зэрэфэлэжьэным пылъ мыкӏодыжьын щыӏэныгъэ зыгъэгъот. Сыда пӏомэ шыхьатыбэмэ пашъхьэ шӏуашхъуныгъэ зэрыуиӏэм шӏоу шыхьат укъызыфэхъум ар бгъотынэу тхьэр къыокӏагъ. Тхьэу зэкӏэми щыӏэныгъэ къязытэрэм пашъхьэрэ Христос Иисусу Понти Пилат зэхихэу шъыпкъагъэм шыхьат дэгъу фэхъугъэм ыпашъхьэрэ пытэу унашъо къыпфэсэшӏы. Зи уимылажьэу, зыми узэригъэмысэни, зи щымыӏэу тиунашъо гъэцакӏэ тезиусхьанэу Иисус Христос дунаим къызыкӏожьыщт мафэм нэсыфэ. Игъо къызыскӏэ тхьэм а мафэр къыгъэлъэгъощт. Тхьэу щытхъышхо зиӏэу лъэкӏыныгъэшхо зиӏэ закъор пашъыхьэхэм япашъахьыжь, тхьаматэхэм ятхьаматэжь. Ещ тхьэ закъор ары мылӏэжьыщтыр, узэмэкӏолӏэшъущт нэфынэми хэтыр. Цӏыфхэм ащыщэу зыми ар нэкӏэ лъэгъугъэп, лъэгъуни лъэкӏыщтэп, лъэтэныгъэшхори мыкӏодыжьын лъэкӏыныгъэшхори ий. Амин. Мы дунаим бае щыхъугъэхэр зашӏэмысыжьынэуи мылъкунэцӏым щымыгугъэхэу тхьэм нахь щыгугъынхэуи унашъо афэшӏ. Сыда пӏомэ тызыгъэтхъэжьынэу зэкӏэ икъоу къэтэзытырэр тхьэр ары. Шӏушӏэным пылъынхэуи, шӏушӏэнымкӏэ бае хъунхэуи, ямылъку шъхьамысыжьыхэу яӏэм щыщ ягуапэ нэмыкӏ цӏыфмэ аратынэуи унашъо афэшӏ. Арэщтэу ашӏымэ мылъкушхо зыфэугъоижьыгъэу мэхъу. Мыкӏодыжьын щыӏэныгъэ зэрагъэгъотыным пае а мылъкушхор къэкӏощт дунаим лъапсэ щафэхъу. О Тимофей, ӏофэу тхьэм опшӏэ къыритхьагъэм фэсакъ. Тхьэм ишынагъо зыхэмылъку щыӏэмышухэмрэ пэгущыӏэныгъэу пцӏыкӏэ шӏэныгъэкӏэ заджэхэрэмрэ защыдзый. Сыда пӏомэ ашӏэныгъэр тиӏ зыфаӏожьэу цӏыф заулэ шӏэшъхъуныгъэм игъогу къекӏыгъэх. Тхьэм нэшӏу къыпщэрэф. Амин.